Pork. У эфіры радыё Свабода, ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Александр Лукашенко не выключае прыцягнення ўзброеных сілаў у выключных выпадках для навядзення канстытуцыйнага парадку. Беларускую мову называюць роднай 53% жыхароў Беларусі. Пра гэта неўзабаве ў нашай праграме, а зараз апошнія навіны ў справе палітвязняў. Прадстаўнік галоўнай гаспадарчай управы адміністрацыі прэзідэнта Дмітрый Лепіш не выключыў, што ў будучыні заявіць пра адмову ад прэтэнзій у сувязі са стратамі, якія нанеслі дому ўраду ўдзельнікі падзей 19 снежня, калі праваабаронцы кампенсуюць гэта страты. Сёння 14 мільёнаў рублёў, сабраныя грамадзянамі, былі пералічаныя на рахунак установы. Далей Алег Груздзіловіч. 21 лютага група беларускіх праваабаронцаў сустрэлася з загадчыкам юрыдычнага аддзелу галоўнай гаспадарчай управы адміністрацыі прэзідэнта Дмітрыем Лепішам, які падтрымліваў грамадзянскі пазоў аб кампенсацыі стратаў дому ўраду на нядаўнім працэсе над актывістам «Гаварэй праўду» Васілём Парфянковым. Праваабаронцы прапанавалі за кошт сабраных грамадзянамі грошай кампенсаваць страты, якія нанеслі ўдзельнікі падзеі 19 снежня будынку дому ўраду. Гэта 14 мільёнаў рублёў. Праваабаронца Валентын Стэфановіч паведаміў «Свабодзе», што спадар Лепіш даў абяцанне не падтрымліваць больш грамадзянскія пазовы аб кампенсацыі стратаў, калі 14 мільёнаў рублёў будуць пералічаныя на рахунак установы. Ужо ў першай палове дня грошы былі пералічаныя, паведаміў Валентын Стэфановіч. Па-іншаму ён не зробіць. А што яму рабіць? У нас ёсць квітанцыя, копіі квітанцыі, дзе напісана, што ў пагашэнне ўшчерба па адрасу такому-то пералічаны такія-то грашовыя сумы. То есть завтра адвакатам гэтыя копіі будуць перададзены. І яны ў любым выпадку ў судзе іх заявяць. У другой палове дня корэспандэнту «Свабоды» ўдалося дазваніцца да Дмітрыя Лепіша з галоўнай гаспадарчай управы адміністрацыі прэзідэнта. Праваабаронцы кажуць, што яны аплацілі ўжо гэты рахунак за страты нанесеныя, і што вы паабяцалі, што адмовіцеся заўтра на працэсе ад прэтэнзіяў, так ці не? Возможна. Вы пацвярджаеце гэта, не? Сказал, возможно. Возможно, еще решается. И еще питание, скажите, на суде над Парфянковым, ему уже так само же выставили 14 миллионов, так если эти деньги уже компенсованы вам, то с Парфянкова вы будете брать гроши или нет? Донаткова брать не будем. Нагадаю, завтра, 22 лютого, у московском суде Менску отбудется процесс над громадянами России Иваном Гапоновым и Артемом Бреусом. Их обвинувачивают в отделе массовых непорядков 19 снежня, выниками яких стало нанесение материальных стратов дому ураду. 19 лютого скончился термин папярэдняга расследавання справ абвінавачаных па гэтай справе. Паводле крыніцы ў праваахоўных органах, на якія спасылаецца Інтэрфакс, тэрмін расследавання ўсім абвінавачаным працягнуты на 5 месяцаў. Пры гэтым нават адвакатам пра гэта яшчэ нічога не паведамілі, пацвердзіла жонка Мікалая Статкевіча Марына Адамовіч. Сёння мы з адвакатам сядзелі паўдні, безумоўна, не патрапілі, але ніхто ні слова адвакату не палічыў, мы так згодны сказаць. А калі ў вашым выпадку адвакат быў апошні раз бачыўся? 29-го, нічога не мінялася. Тады, з 29-го. Так. Гэтак сама з 29-го снежня мінулага году не было сустрэчы з адвакатам у Сергея Марцалева, даверанай асобы Мікалая Статкевіча. Пра гэта паведаміла бабуля вязня Зоя Яўменава. Назіральнікі мяркуюць, што Мікалай Статкевіч, хутчэй за ўсё, па-ранейшаму адмаўляецца кантактаваць са следчымі. Дарэчы, гэтак сама, як і адзін з лідараў БХД Павел Севярынец, паведаміла маці вязня Таццяна. Я проста ведаю, што Паша ж не супрацоўнічае з імі. Паша адмовіўся ад паказанняў ніякіх, ён не дае. Сказаў, што з гэтым рэжымам ён супрацоўнічаць не будзе. Гэта я сёння размаўляла з Настачкай Палажанкай. Яна з давераных крыніцаў гэта цвёрда ведае. Наста Палажанка паведаміла сёння «Свабодзе», што дагэтуль следчы не вярнуў ёй пашпарт, мабільны тэлефон і асабістыя рэчы. Нагадаю, Насту Палажанку вызвалілі з турмы КДБ пад падпіску пра нявыезд 17 лютага. Актывістка «Маладога фронту» сказала, што мае намер заўтра прыйсці на працэс над расейцамі Артёмам Брэусам і Іванам Гапонавым. За справамі палітвязняў працягвае сачыць Алег Груздзіловіч. Вы на хвалях Радыё Свабода. Александр Лукашэнка не выключае прыцягнення ўзброеных сілаў у выключных выпадках для навядзення канстытуцыйнага парадку. Ён заявіў, што калі б 19 снежня ўзнікла рэальная пагроза перавароту ў краіне, то не спыніўся б перад тым, каб выкарыстаць войска. Пра гэта кіраўнік дзяржавы заявіў, выступаючы сёння перад вайскоўцамі падчас наведвання другой інжынернай брыгады ўзброеных сілаў Беларусі. Гэту заяву Александра Лукашэнкі я прапрашу пракаментаваць аглядальніка «Свабоды» Юрыя Дракахруста, які цяпер у пражскай студыі. Заява прэзідэнта пра тое, што ўзброеныя сілы могуць быць выкарыстаныя для абароны ад перавароту, гэта не толькі спроба чарговы раз застрашыць насельніцтва і сваіх апанентаў, маўляў, мала не падасца, за мной не заржавее, буду абараняць сваю ўладу ўсімі сродкамі. Гэта хутчэй спроба супакоіць уласны страх ад відовішча рэвалюцыйнага пажару ў арабскім свеце. Як і ў сітуацыі пасля скідання Бакіева, Лукашэнка спрабуе ўпэўніць всіх і найперш самога сябе, што з ім такога не здарыцца, што ягоная воля, рашучасць, гатоўнасць абараняць уладу любымі сродкамі дапамогуць яму падавіць любыя народныя выступы. Ну, не будзем нават засяроджваць увагу на тым, што канстытуцыя зусім не прадугледжвае выкарыстанне рэгулярнага войска ва ўнутрыпалітычнай барацьбе. Бо Лукашэнка, відаць, мяркуе, што ён гэтай канстытуцыі нагул беларуская дзяржава як такая. Але калі казаць у палітычнай плашчыні, то варта заўважыць, што арабскім дэспатам, якіх цяперашняя хваля рэвалюцыі змятае як кеглі, не надта тое войска дапамагло. Вось у Тунісе, скажам, войска, якое тамтейшы прэзідэнт трымаў на галодным пайку ў адрозненне ад сілаў бяспекі, нешта нагадвае, дарэчы, перайшло на бок паўстання, чым і забяспечыла яго поспех. Вось Лукашэнка ў сваёй прамове спаслаўся на Егіпет. Паводле яго, там ад праліцця крыві выратавала войска спакойнымі дзеяннямі. Да вось, дарэчы, гэтыя спакойныя дзеянні палягалі ў тым, што ў першыя ж дні рэвалюцыі тамтейшы міністр абароны заявіў, што войска не будзе ўплішвацца ў палітычнае забурэнне. Гэта значыць, адмовіўся страляць у народ. Таго міністра, дарэчы, раней называлі пудзелем Мубарака. І ягоная вернасць прэзідэнту была, я думаю, не меншай, чым вернасць яго беларускага калегі спадара Жадобіна. Але гэта да таго. А вот пасля таго, падчас таго, як пачалося, дык і пудзель стаў, як бачым, самастойнай постаццю, а цяпер з бегам абставінаў і наогул часовым кіраўніком дзяржавы. Лібійскі леў пустыні Каддафі выкарыстоўваў супраць народу нават ракеты, 200 забітых за дзень. І дапамагае яму гэта, ну, таксама пакуль не надта. Так што пагрозы Лукашэнкі насамрэч маюць мала сэнсу менавіта ў святле цяперашніх падзей у арабскім свеце. Калі падзеі ідуць шляхам 19 снежня, дык хапае і Амапу. А калі такім, як Тунісе ці Егіпце, то не хапае нічога. Войска ці не выконвае крыважэрны загад, ці аказваецца няздольным спыніць хвалю народнага гневу, якая змывае дыктатара ў нябыт. Аглядальнік свабоды Юры Дракахруст. Наведнікі нашага сайту актыўна каментуюць заяву Александра Лукашэнкі. Адзін з іх піша: «Уладу ён сваю бароніць, а не краіну. Няма словаў». Што думаеце на гэты конт? Вы наш адрас свабода.орг. А афіцыйныя СМІ Беларусі вельмі сціпла паведамляюць пра падзеі ў арабскім свеце, ахопленым паўстаннямі супраць мясцовых дыктатараў. МЗС Беларусі афіцыйныя палітыкі таксама імкнуцца абмінаць гэтай падзеі увагай, за выключэннем Александра Лукашэнкі, які днямі публічна выказаўся на гэтую тэму. Пра рэакцыю ў Менску на арабскі рэвалюцыі паведамляе Валер Каліноўскі. Пра падзенне рэжымаў у Тунісе і Егіпце, драматычныя падзеі ў Лібіі, Бахрэйне, Йемене беларусы даведваюцца пераважна з замежных СМІ і інтэрнэту. Паўстанне лібійцаў супраць дыктатара Муамара Кадафі першы канал БТ сёння раніцай увогуле не заўважыў, хаця пажар у Эстоніі і паводку ў Польшчы згадаў. Прэсавая сакратарка Белтэлерадыёкампаніі Святлана Красоўская не бачыць тут ніякай рэдакцыйнай палітыкі. Белтэлерадыёкампанія в сваіх выпусках новостей, в сюжэтах асвещает все события, которые происходят в мире, как, скажем, положительные, так и не очень радостные и не очень радужные. Кроме того, оставляет за собой право формировать самим свою сетку вещания и выстраивать свои сюжеты, ну, таким образом, как считает нужным. МЗС Беларуси з нагоды падзей у арабскім свеце выступил с коротким каментаром свайго прэсавага сакратара Андрэя Савіных, цытую: «МЗС Беларусі уважліва сочыць за падзеямі ў шэрагу краін Паўночнай Афрыкі і Блізкага Ўсходу: Туніс, Егіпет, Лібія, Йемен, Бахрэйн, Ярданія. Мы выказваем надзею на як найхутчэйшае аднаўленне стабільнасці ў дадзеных краінах». Канец цытавання. Першым з афіцыйных палітыкаў з разгорнутым каментаром пра падзеі ў гэтым рэгіёне выказаўся Александр Лукашэнка, які абвінаваціў Захаду тым, што той здрадзіў былым саюзнікам, кіраўнікам Егіпту і Тунісу, і патурае ісламісцкім настроем. Они кинули своих этих визави, кинули этих президентов и начали требовать демократии. Естественно, если бы весь мир, и особенно европейцы, американцы, выступили против исламизации излишней арабского Востока, если бы они против этой радикализации выступили, наверняка можно было этот пожар погасить. Но они этого не сделали. Правладный политик Сергей Костян называет революции в арабском свете невыпадковыми подеями. С одного боку, там люди доведены до бедноты, до голода, а з другого боку, гэта ўсё спланавана і арганізавана пэўнымі сіламі, пэўнымі коламі Захада, таксама Злучаных Штатаў Амерыкі. Цікавасць Захаду да гэтага рэгіёну, звязаная перш за ўсё з нафтай, перакананы Сергей Касцян, ён не лічыць, што арабскія рэвалюцыі, выкліканыя тым, што Мубарак і Кадафі надта доўга і несправядліва правілі ў сваіх краінах. У Беларусі такое паўтарыцца не можа, кажа спадар Касцян, нягледзячы на тое, што і беларускі прэзідэнт доўга не пакідае пасады. Іншы раз для чалавека, каб нешта зрабіць пэўнае і добрае для сваёй краіны, спанадабляецца цэлае жыццё. І жыцця гэтага іншы раз і мала. Справа ў тым, што і каму зараз патрэбна. Апазіцыйны палітык Владзімір Ганчарык ацэнку падзеяў у арабскім свеце Аляксандрам Лукашэнкам і ягонымі прыхільнікамі называе крывадушнай, а тое, што афіцыйныя СМІ не паведамляюць пра падзеі ў Егіпце і Лібіі, на яго думку, цалкам упісваецца ў іх прапагандысцкі імідж. Афіцыйныя СМІ не паведамляюць праўды і пра тое, як у Беларусі растуць цэны, і пра тое, што насамрэч адбылося ў Менску 19 снежня мінулага году. Сам спадар Ганчарык гэтак ацэньвае падзеі ў арабскім свеце. Народны бунт. Народ надае гэтыя, скажам, доўгажыцелі. Вось чым больш моладзь, больш адукаваная, больш разумее, тым больш цяга дэмакратыі, не супраць аўтарытарызму. Нашым таксама патрэбна рабіць нейкія выводы з гэтай сітуацыі. Доўга там правяць, надаелі. Владзімір Ганчарык гэтак адказаў, чаму Беларусі, у адрозненні ад Егіпту і Тунісу, не ўдаецца пазбавіцца свайго доўгажыхара ва ўладзе. Ну, напэўна, яшчэ не паспела сітуацыя. Але вернемся да 90-х гадоў. Та і таксама, казалось бы, ну што там вось адбудзецца. Але ж адбылося, выйшлі людзі. Вот пачуццё мне такое, што штосьці вызрае. Экс-кандыдат на прэзідэнта Владзімір Ганчарык, з ім гутару Валер Каліноўскі. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых вечаровых перадачаў. Чаму прысуд у справе Васіля Парфянкова быў такім жорсткім? Ці стане хада працэсу над ім і вырак яму матрыцы для судоў над іншымі ўдзельнікамі справы 19 снежня? Як адкажа Захад на выклік палітычных судовых працэсаў у Беларусі? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч, шэф-рэдактор газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і польскі палітолог Войцех Бародзіч-Смалінскі. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус. Сёння ў праграме. Александр Лукашэнка не выключае прыцягнення ўзброеных сілаў у выключных выпадках для навядзення канстытуцыйнага парадку. У гаспадарчым праве адміністрацыі прэзідэнта не выключаюць, што ў будучыні адмовяцца ад прэтэнзій у сувязі са стратамі, якія нанеслі дому ўраду ўдзельнікі падзей 19 снежня, калі праваабаронцы кампенсуюць гэтыя страты. Сёння 14 мільёнаў рублёў, сабраныя грамадзянамі, былі пералічаныя на рахунак установы. Тэрмін расследавання ўсім абвінавачаным па справе аб непарадках 19 снежня працягнуты на 5 месяцаў. А сёння ў Менску працуе новы амбасадар Польшчы Лешак Шарэпка. Міністэрства юстыцыі выключыла са складу кваліфікацыйнай камісіі ў пытаннях адвакацкай дзейнасці старшыню Менскай калегіі адвакатаў Аляксандра Пыльчанку. Сёння ў свеце адзначаюць дзень роднай мовы. Паводле перапісу насельніцтва 2009 году беларускую мову называюць роднай 53% жыхароў краіны. Гэта на 20% менш, чым падчас папярэдняга перапісу 10-гадовай даўніны. Як вы чулі, сёння ў свеце адзначаюць дзень роднай мовы. Да гэтай даты прымеркаваная агульнанацыянальная дыктоўка, якую чацвёрты год у Беларусі праводзяць прадстаўнікі дэмакратычнай грамадскасці. Генеральная канферэнцыя ЮНЕСКА абвясціла 21 лютага міжнародным днём роднай мовы. Ён прымеркаваны да гадавіны гібелі 21 лютага 1952 году 5 студэнтаў, якія змагаліся за дзяржаўны статус мовы бангла ў Пакістане. Міжнародны дзень роднай мовы адзначаецца з 1999 году і мае на мэце захаванне лінгвістычнай разнастайнасці і шматмоўнай адукацыі. Тэму становішча беларускай мовы даследавала Галіна Абакунчык. Паводле перапісу насельніцтва 2009 году беларускую мову называюць роднай 53% жыхароў краіны. Гэта на 20% менш, чым падчас папярэдняга перапісу 10-гадовай даўніны. Таксама на 14% паменела тых, хто заявіў, што дома стала размаўляе па-беларуску. Тым часам сёлета ў Менску першы клас беларускамоўнай гімназіі нумар 23 з цяжкасцю змясціліся дзеці, чые бацькі пажадалі, каб іх малыя навучаліся па-беларуску. Адна з бацькоў, Хрысціна Вітушка, гэтак пракментавала статыстыку і штодзённасць. Са статыстыкай складана спрачацца. Вялікі жаль, усё менш застаецца спадчынных бародзістых беларусаў, якія размаўляюць па-беларуску, бо так рабілі заўсёды ў іх сям'і, і яны нават не разглядалі іншага варыянту. У той жа час усё больш становіцца людзей, якія выбіраюць мову свядома. У нашым класе сярод бацькоў некалькі банкаўскіх работнікаў, некалькі праграмістаў, у нас некалькі лекараў, у нас ёсць нават ветэран Міністэрства ўнутраных справаў. Я спадзяюся, што прыклад гэтых людзей павінен натхняць і астатніх, якія сапраўды маюць магчымасць абіраць любую самую лепшую школу для сваіх дзяцей, і ў гэты ж час абіраюць менавіта беларускую гімназію. Паводле афіцыйнай статыстыкі, сёння па-беларуску навучаюцца 18% школьнікаў краіны. Летась было 20. Найбольш імкліва скарачэнне беларускамоўнага навучання адбываецца ў Менску. Летась на роднай мове навучаліся 2,5% дзяцей, сёлета толькі 2. Прычым гэта ў школах, дзе беларуская мова захоўваецца толькі фармальна, кажа намесніца грамадскай арганізацыі таварыства беларускай школы Тамара Мацкевіч. Статыстыка Міністэрства адукацыі кажа, што сёння ў Беларусі 52% школ з беларускай мовай навучання. А калі паглядзець, што толькі 2,9% з гэтых 52 складаюць гарадскія школы, а астатнія гэта маленькія малакамплектныя сельскія школкі, дзе вучацца вельмі мала людзей. Гэта сітуацыя пагаршаецца і пагаршаецца. І яшчэ ў мяне ёсць таксама вельмі адна цікавая лічба. Напрыклад, за мінулы год, гэта 2010, 84 школы беларускай мовы навучання закрылі, яшчэ 21 школу з дзвюма мовамі навучання і адкрылі 24 школы новых і ўсе з рускай мовы навучання. Мне здаецца, што вось гэта статыстыка кажа пра стаўленне дзяржавы, пра сітуацыю з мовай у нашай краіне. Сродкі масавай інфармацыі ў Беларусі таксама пераважна расійскай мовныя. Сёння зарэгістравана больш за 1000 газет і часопісаў, з іх па-беларуску каля 80. Каб папулярызаваць родную мову, таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны звярнулася да кіраўніцтва краіны з прапановай абвесціць год беларускай мовы, а таксама сабрала не адну сотню подпісаў пад заявай аб адкрыцці беларускай вышэйшай навучальнай установы. Станоўчага адказу ад уладаў прыхільнікі беларускай мовы не дачакаліся, а таму ўласнымі сіламі ладзяць імпрэзы ў падтрымку беларускай мовы. Да прыкладу, сёння чарговы раз пройдзе агульнанацыянальная дыктоўка, паведаміў кіраўнік таварыства беларускай мовы Алег Трусаў. Гэта маса людзей сядае і піша дыктоўку на роднай мове. З нагоды юбілея Багдановіча з адной на мове гаворыць. Тэндэнцыя вельмі цікавая. У гарадах з'явілася мода на мову. Людзі самі не гавораць, но паважаюць тых, хто гаворыць. Мова становіцца мовай эліты. Стварэнне універсітэта, я таксама думаю, што гэта з'ява бліжэйшага будучага. Як толькі зменіцца палітычная сітуацыя, на заўтра гэты універсітэт паўстане. Арганізацыя Аб'яднаных Нацый у пытаннях адукацыі, навукі і культуры заявіла пра пагрозу знікнення беларускай мовы. Гэтая міжнародная арганізацыя зарэгістравала нацыянальную мову беларусаў у міжнародным атласе «Мовы свету ў небяспецы». Паводле ацэнкі ЮНЕСКА, сёння ў свеце існуе больш за 6 тысяч моваў. Палова з іх бліжэйшым часам можа страціць сваіх апошніх носьбітаў. Галіна Бакунчык. Пра дзень роднай мовы гавораць і слухачы свабоды. 21 лютага міжнародны дзень роднай мовы, а наш першы і мусіць быць апошні такі доўгатэрмінова аўтарытарны прэзідэнт яшчэ ў самым пачатку свайго царавання зрабіў самую няўклюдную памылку. Заявіў, што на беларускай мове нельга яму штосьці вялікае здзейсніць, як на расійскай. Відаць, тады марыў акабарыцца ў Красным Крамлі ў Маскве. Размаўляе ён на трасянцы, так і кіруе народам Трасянкова. Бо не ведае, куды ісці, куды вести, на ўсход, на заход, на рынак ці ставіць калгасе. Не ведае небарака ісціны, што родная мова ад Бога, родная мова – умова, шанец свабоды, волі, правды, памяці, культуры, дабрабыту. Павел Васильевич Іваненка, Менск. Па судзе над Васілём Парфянковым добра бачна, што пачаліся ганенні на іншадумцаў па прыкладу Сталіна. Мы ведаем, чым скончылася сталіншчына. Такі ж лёс чакае і лукашызм. Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. Тэлефануйце, мы чакаем вашых меркаванняў. А сёння ў Менску працуе новы амбасадар Польшчы Лешак Шарэпка. А напярэдадні польскі прэзідэнт Браніслаў Камароўскі ў мястэчку Кузніца, што на польска-беларускай мяжы, заявіў пра нежаданне беларускага боку далучыцца да сістэмы спрошчанага перасячэння мяжы жыхарамі памежных раёнаў абедзвюх краін. Пра лёс гэтага пагаднення, а таксама аналагічных дакументаў, падпісаных з Літвой і Латвіяй, распавядае Уладзімір Глот. Александр Лукашенко дагэтуль не падпісаў пагадзенне з Польшай аб спрошчаным перасячэнні мяжы. Абедзве палаты Нацыянальнага сходу Беларусі ратыфікавалі гэты дакумент у лістападзе 2010 году. Польша ўсе неабходныя працэдуры выканула яшчэ мінулым летам. Міжнародны аглядальнік Раман Якаўлеўскі 3 месяцы таму ў інтэрв'ю «Свабодзе» прагназаваў, афіцыйны Менск не пойдзе на спрошчанае перасячэнне мяжы да заканчэння прэзідэнцкіх выбараў. А што можна прагназаваць сёння, калі выбары адбыліся? Раман Якаўлеўскі ўпэўнены, кіраўнік Беларусі яшчэ доўга не будзе падпісваць пагадненне з Польшчы. Апошнія заявы альбо абмен, так бы казаць, думкамі паміж Менскам і Варшавай таксама пацверджваецца гэта. Я маю на ўвазе абразлівыя заявы ў адрас Сікорскага, міністра замежных справ, і апошнюю заяву Камароўскага ў Кузніцы. У восені адбудуцца парламенцкія выбары ў Польшчы. Калі пытанне альбо тэма беларуская на мінулых прэзідэнцкіх, калі быў абраны Камароўскі, толькі згадывалася, то ўсё сведчыць аб тым, што гэта будзе одним из вельми гучных пытаний наступных парламентских выборов. Я маю на увазе пытание белорусское. Погаднение о помежном безвизовом руху громадян Беларуси и Польши значно спрощая парадок перемещения жихаров, которые живут у зоне до 30 километров за ободвух боков от державной межи. Это жихары Городни, Берестя, Жабинки, Пружанов и Малариты. А с польского боку – Бялападляски. Да таго ж і кошт спецыяльнага дазволу утрая меншы – 20 еўра. Гэткія самыя правілы і для жыхароў памежжа з Латвіяй і Літвою. З латышамі сітуацыя з пагадненнем нагадвае польскую. З літоўцамі трохі адрозніваецца. Іх парламент яшчэ не разглядаў пытанне аб ратыфікацыі. Палітолаг Александр Класкоўскі адзначае – визовые проблемы робятся предметом спекуляции для белорусского керавництва. Я думаю, что коли б белорусским уладам неяк пошенчило проскочить с гэтыми выборами, каб яны не сорвались на брутальность, то, махчыма, трошки шпарчей пошел бы гэтый процесс. Ну, а зараз, ведаете, белорусские улады дзейнічаюць іншым разом, мне здаецца, поводле такого побытового высловия, коли уже пошла такая пьянка, даже апошний огурок. И уже зараз пошло вот это пропагандистское мясо сілава з захадам, мы бачым, што абсалютна непаліткарэктныя ўжываюцца рытарычныя прыёмы, і мне здаецца, што зараз вось у прыватнасці гэтае пагадненне аб малым памежным руху, яно стала закладнікам цяперашняй халоднай вайны Беларусі з Еўропай. Сказаў свабодзе палітолаг Александр Класкоўскі. У Брусэлі на радзе міністраў замежных справаў краінаў Еўразвязу сёння абмяркоўваюць вынікі донарскай канферэнцыі па Беларусі. Пра вынікі гэтага паседжання пазней у нашым эфіры, а таксама на нашым сайце свабода.орг. Вы на хвалях свабоды. Міністэрства юстыцыі выключыла са складу кваліфікацыйнай камісіі па пытаннях адвакацкай дзейнасці ў Беларусі старшыню Менскай калегіі адвакатаў Александра Пыльчанку. Праваабаронцы заявляюць, што ціск на адвакатаў працягваецца. Далей наш корэспандэнт Алесь Дашынскі. У Міністэрстве юстыцыі пакуль не падаюць прычын, чаму Александр Пыльчанка выведзены са складу кваліфікацыйнай камісіі і не каментуюць гэтае рашэнне. Прадстаўніца міністэрства Людміла Мазан сказала, што гэта зроблена на падставе загаду, які падпісаў міністр юстыцыі. Яна паабяцала, што падрабязнасці з'явяцца пазней на афіцыйным сайце і выказала здзіўленне, што працоўны момант выклікае такую ўвагу. Ну, возможно, что связано, конечно, с определенными событиями, все это увязывается в узел, и все. А на самом деле, всего лишь рабочий момент. Скоро мы разместим, с учетом вот такого повального интереса к рядовому рабочему моменту, ведь это всего лишь квалификационная комиссия. Что такое? В чем проблема? У размове с корреспондентом «Свободы» Александр Пильченко сказал, что поколь ничего не ведает, тому устремливается от комментаров относно решения Минюсту. И он кажет, что выключение с квалификационной комиссии для его поколь питание другорадное. 17 лютого квалификационная комиссия и коллегия Минюсту разглядели выники проверки деятельности адвоката Минской городской коллегии. У вынику были позбавлены лицензии 4 адвоката Владимир Толстик и Тамара Гараева, которые обороняли жонку экс-кандидата у президента Андрея Санникова Ирину Халип, а так само был адвокат экс-кандидата у президента Олеся Михалевича Олег Агеев и его мать Татьяна Агеева. У вынику Александр Пильченко назвал ситуацию критичной и заявил, что она погрожает независимости адвокатуры, бо притягнение адвоката до отказности – это прерогатива коллегии адвокатов, тем более, что никаких порушений не знайдено у вынику проверки, до прикладу, относно Владимира Толстика и Тамары Гараевой. Поводле господара Пильченки, на экстренном сходе адвокатов плануется мерковать ситуацию, и он так само лечит непримальным, как державный орган распрацовывал правила профессийной этики адвокатов. Правоборонца Гары Паганяйла сказал, что выход с квалификационной комиссии старшини Минской коллегии, которая представляет около 400 адвокатов, гранично негативный для независимой адвокатуры, коли такая еще есть. Это продолжение давления, которое оказывается на адвокатов. Если говорить о Пыльченко, он инициировал досрочное общее собрание, внеочередное коллегии адвокатов, именно для того, чтобы выработать меры противодействия давлению, которое оказывается сегодня на адвокатов, и в частности адвокатов его именно коллегии. Вот эти расправы оказывают крайне негативное влияние на остальных и в качестве общей превенции, и нагнетания страха, недовольства политикой Министерства юстиции в целом властей. Поводле господара Паганяйлы, у этой ситуации адвокаты найперш могут выказать солидарность со своими коллегами, яких позбавили лицензии. Они могут предъявить определенные претензии Министерству юстиции как лицензионному органу и органу, который осуществляет общее руководство адвокатурой. Они могут предъявить претензии классе в целом за разрушение независимости института адвокатуры. Они могут обратиться к международной общественности с целью поддержки их борьбы с такого рода проявлениями в государстве. Они могут многое, если хотят, и имеют на это профессиональное гражданское мужество. Правоабаронца Гары Паганяйла. У выніку падзей 19 снежня пазбаўлена ліцэнзія адвакатка Валянціна Бузько, адхілены ад адвакацкай дзейнасці Міхаіл Воўчак, адвакат следчай Святланы Байковай. Вы на хвалях Радіо Свабода, тут Ганна Соус. Сёння ў праграме. Александр Лукашенко не выключае прыцягнення ўзброеных сілаў у выключных выпадках для навядзення канстытуцыйнага парадку. У гаспадарчай управе адміністрацыі прэзідэнта не выключаюць, што ў будучыні адмовяцца ад прэтэнзій у сувязі са стратамі, якія нанеслі дому ўраду ўдзельнікі падзей 19 снежня, калі праваабаронцы кампенсуюць гэтыя страты. Сёння 14 мільёнаў рублёў, сабраныя грамадзянамі, былі пералічаныя на рахунак установы. Термін расследавання ўсім абвінавачаным па справе аб непарадках 19 снежня працягнуты на 5 месяцаў. Ад сёння ў Менску працуе новы амбасадар Польшчы Лешак Шарэпка. Міністэрства юстыцыі выключыла са складу кваліфікацыйнай камісіі ў пытаннях адвакацкай дзейнасці старшыню Менскай калегіі адвакатаў Аляксандра Пыльчанку. Сёння ў свеце адзначаюць дзень роднай мовы. Паводле перапісу насельніцтва 2009 году беларускую мову называюць роднай 53% жыхароў краіны. Гэта на 20% менш, чым падчас папярэдняга перапісу 10-гадовай даўніны.